Yako tanga mabimi ni tata Eloko nini nga na fungisi Kolombe nangazo kabiza vie Soki nyongo na kufuta Nako wena sepo poto mama Kaimona nako kufana zobai Oyebaka mama na kalibela e Tona ye misio Mama yo kaka, atara mwana pamba teo.